पंचानवे चले। काम्य और नित्य कामना दुष्से, कामना है तो काम्य, कामना है तो नित्य है। विशेष कहा स्वतः कोई काम्य नित्य नहीं, तो काम्य नित्य विभाग कैसे होगा? विभाग काम्य नित्य विभाग कैसे? नित्य कर्म भी किसी निमित्त को लेकर विधान किया गया, तो नित्य कर्म का फल भी माना गया, तो उसमें स्वर्ग काम पशु काम आदि नहीं कहा गया था, तो किंतु फिर भी अंतगण शुद्धि फल और कामना कोई स्वर्ग आदि फल भी है नित्य कर्म का, तो फिर नित्य कर्म काम्य कर्म से भिन्न क्या हुआ यदि उसका फल मानेंगे? तो ये कहते हैं कर्तृस्थेन, कर्तृस्थेन ही स्वर्ग आदि काम दोषेण काम्यता, अतो नान्येन काम्यत्वं कर्मणः स्यात् कथञ्चन। कर्तृस्थेन स्वर्गादि काम दोषेण ही काम्यता, कर्तरी तिष्ठति इति कर्तृस्थ स्वर्गादि काम, जो कामना है कर्तृत्व काम, इसी काम रूप दोष से कर्मण काम्यता। अतो अन्येन नान्येन काम्यत्वं कर्मण अन्येन काम्यत्वं कथंचन, कर्म में काम्यता कुछ अन्य प्रकार नहीं, कर्तृत्व स्वर्गादि कामना है तो काम्य, कामना नहीं तो वही कर्म काम्य नहीं होगा। और काम्य कर्म तो ऐसे ही कहते, कामना से कर्म से काम्य कर्म, कामना रहित हो तो वो काम्य नहीं होगा, इसलिए कर्तृत्व काम काम दोष से काम्यता। कर्म में ऐसा कोई काम्य आदि का नहीं, अर्थात काम्य कर्म भी निष्काम होकर करेंगे तो कुछ लाभ होगा, व्यर्थ हो जाएगा? वही यज्ञ ने विविधि संधि आदि के लिए कर्म हो जाएगा, उस उसमें एक मत आएगा ही सिद्धांत से, उसको लेते हैं विविधि के लिए, कहीं आया सब कर्म एक मत आया, केवल नित्य कर्म काम्य कर्म नहीं आगे आ गया है, काम्य कर्म ही बोले सकते हैं। हाँ, कामना नहीं करके उसका फल बताते हैं, कामना से करेंगे तो काम्य हो जाएगा, नित्य कर्म ही यदि कुछ कामना से करें तो काम्य हो जाएगा, तो कामना रहित हो तो काम्य है, और काम्य कर्म भी कामना रहित हो तो कहीं आया कामना से कोई आरम्भ किया कर्म, बीच में कामना समाप्त हो गई तो फिर कर्म को काम्य नहीं कर सकते, तो वही कर्म ही इसलिए आगे सिद्धांत ले संग्रह में आएगा, तो वो भी ज्ञान का हेतु हो सकता है। पंचानवे नित्यता चैती से सब दोष ने काम्यता नित्यता च काम दोष काम है नहीं तो नित्य है, स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थ न काम्य विधि, ये काम्य का विधि है जो काम्य कर्म का विधान किया गया, विशेषार्थ है ना विशेष जो चाहता है कामना, इष्ट में स्या दुख मा भूत इत्या विशेष काम प्रेरिता विशेषित प्रवृत्ति पुरुष नित्य विधि रीति विभाग, सामान्य है विशेष जो चाहता है स्वर्ग पशु उसके लिए काम्य विधि, और इष्ट में स्या यहाँ से अलग काम्य विधि का तो स्वल्प विराम कर दो, स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थ ने काम्य विधि, किंतु नित्य विधि किसके लिए? इष्ट में स्याद इष्ट हो दुख नहीं हो दुख माभूत, नित्य कर्म के लिए नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा इष्टफल हो, इति अविशेष काम प्रेरित अविशेष सामान्य काम से प्रेरित होकर के अविशेष प्रवृत्ति से विशेष नहीं सामान्य नित्य कर्म प्रवृत्ति उसके लिए पुंसो नित्य विधि रीति विभाग, नित्य कर्म का विधान क्या दोनों में कामना है, कामना प्रयुक्त काम्यम जीवन प्रयुक्त नित्यमिति विभाग मासं क्या हो, कामना से युक्त हो तो काम्य होगा और जीवन है तो नित्य कर्म हो जाएगा, ये सामान्य प्रसिद्ध है, कहते ये नहीं है, खाली जीवन है तो करता है नित्य कर्म हो गया, किंतु कामना से करता है तो फिर नित्य क्या हुआ, नित्य कर्म करता है इष्ट दुख हो तो दुख नहीं हो इष्ट हो इष्ट इष्ट में शायद तो भी तो काम्य हो गया, इसलिए कहा ना अतः नान्येन काम्यत्व, अन्य प्रकार काम्यत्व कर नहीं, काम्यत्व नित्यत्व नहीं है, काम्यत्व नित्यत्व से दृष्टि में, अतो नान्येन काम्यत्व नित्यत्व च, काम्यता अथवा नित्यत्व अन्य न नहीं, यही से अन्य कामना दोष है तो काम्य नहीं, तो कामना दोष नहीं तो विहित कर्म नित्य हो जाएगा। उक्त प्रकारात प्रकारांतरण काम्य नित्य विभाग होना सिद्ध्यति, अन्य प्रकार से काम्य नित्य विभाग नहीं, तुल्य में नित्यस्यापि कामना अधीनत्व, क्योंकि नित्य भी कामना के अधीन हो सकता है। यद्यधिकृत जंतु तत्त काम से चेष्टितमिति श्रुति है, स्मृति है, न च जीवन कृतम नित्यम सत्य भी तस्मिन् कदाचित तदभावात् तस्मिन् सत्येन तत्सत्वम् तस्मिन् सत्येव तस्मिन् सत्येव तत्सत्वम् तो काम्ये भी तुल्यम्। न च जीवन कृतम नित्यम, जीवन कृत निजीवन है तो नित्य है, कामना नहीं रहा इति न सत्य भी तस्मिन्, कभी जीवन होने पर भी कदाचित अदभाव, जीवन कृतम नित्य, जीवन होने पर भी कभी नहीं हुआ तो फिर अन्य वितर्क सिद्ध नहीं हुआ, तो नित्य जीवन कृत नहीं। तस्मिन् सत्येव तस्मिन् सत्येव तत्सत्वम, पहले तस्मिन् सत्य तत्सत्वमेव इति न, जीवन है तो अवश्य ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन जीवन होने पर ही कर्म होगा नित्य कर्म, पहले था तस्मिन् सत्य अभी कदाचित अदभाव, तस्मिन् सत्य भी जीवन सत्य भी कभी अभाव हुआ, अभाव से क्या हुआ अन्य विचार हुआ, जीवन होने पर भी नित्यकर्म नहीं हुआ तो जीवन नित्यकर्म का निमित्त कारण नहीं होगा, क्यों तस्मिन् सत्यव तत्सत्वम, जीवन होने पर ही नित्यकर्म होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसा कहेंगे। तस्मिन् सत्यव तत्सत्वम यदि कहेंगे तो काम्य कर्म में क्या होगा, कामना कामना सत्यामेव काम्य कर्म नहीं तो नहीं, दोनों बराबर हो गया ना, कुछ निमित्त होने पर जीवन है तो नित्यकर्म, जीवन होने पर ही नित्यकर्म होगा नहीं तो नहीं होगा, इसी तरह कामना होने पर ही काम्य कर्म होगा नहीं तो नहीं होगा। जीवन तो हो गया किंतु वहाँ जीवन के लिए विहित नहीं है, कामना यदि हो गया तो जीवन तो अपने आप है, अलग से जीवन की गिनती करना जरूरत नहीं, अर्थात वहाँ क्या है कामना होने पर ही करेगा नहीं तो नहीं करेगा काम्य कर्म, नित्यकर्म कामना नहीं होने पर भी करेगा, तो दोनों का भेद हुआ। सिद्धांत क्या कहता है, वहाँ जैसे कामना होने पर ही करेगा नहीं तो नहीं करेगा, यहाँ भी इस प्रकार जीवन होने पर ही करेगा तो नहीं तो नहीं करेगा, और वहाँ कामना होने पर अवश्य ही करेगा नहीं है, यहाँ जीवन होने पर अवश्य करेगा ऐसा भी नहीं, कदाचित जीवन होने पर नहीं करता है, अर्थात दोनों में बराबर हो गया, काम्य पितुल्यमिति भाव, अर्थात नित्य काम्य में और दोनों में बराबर हो, केवल कामना है तो काम्य नहीं तो काम्य नहीं होगा, ये विभाग का कारण हुआ। रागादि दुष्टस्य कर्माधिकारी तथा विदस्य व मुमुक्ष और ज्ञानाधिकार पीति न विशेष ज्ञान कर्मण इतिहास क्या हो, तो रागादि दुष्टस्य कर्म में अधिकार हुआ, नित्य कर्म हो काम्य कर्म हो अनित्य कर्म हो, क्योंकि नित्य कर्म में भी इष्टम से आ रागादि दोषण दुष्ट तथा विदस्य मुमुक्ष और ज्ञानाधिकार भी, तो रागादि दुष्ट से युक्त ही मुमुक्ष है ज्ञान में अधिकार, तो ज्ञान कर्म में कोई विशेष नहीं हुआ इति आशंका। आविरंचाद विरक्तस्य तद विविक्तात्मकामिनः मोक्षे पुंसोधिकारः स्याम् न कामापहृतात्मनः। आविरंचाद विरतस्य तद विरतात्मकामिनः तस्मात् विरता विविध तद विविध से भिन्न आत्मकामिनः मुख्य पुंस मुख्य अधिकार न कामाहृत अपहृत आत्मा न कामेन अपहृत कामापहृत आत्मा से अंतकरण उसका अधिकार मुख्य में नहीं है, अच्छा निष्काम का अधिकार है कामना से नहीं है। आच स्थानो संसार आदि से आविरंचात आच स्थानो संसार पूरा संसार से विरत अनित्य संसार विषय तशब्द तद विविध आत्मा तद विविध मतलब संसार अनित्य संसार से भिन्न आत्मा मोक्ष शब्द तद उपाय ज्ञान विषय मोक्ष में अधिकार का अर्थ क्या है? मोक्ष के लिए अधिकार क्या? मोक्ष साधन ज्ञान में अधिकार, मोक्ष शब्द तदुपाय ज्ञान विषय, अर्थात ज्ञान में अधिकार उसके लिए ज विरक्त का। साधन चतुष्टय विशिष्ट ही मोक्ष उपाय ज्ञान अधिक्रियते न रागादिमान अथ शब्द उपात न्याय विरोधादित्यर्थ। अथ शब्द उपात, अथ शब्द उपात न्याय विरोधाद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वही अथ से साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न ही ज्ञान में अधिकारी ही विरक्त से, विरक्त से ज्ञानाधिकारी मानमः पराच पराच कामानित्येवम् कामानित्यपरं तथा यो काम इति तद्वच्च श्रुति कामनिषेधनी। पराच कामान अनुयंती बालास टीका में कठोपनिषद, और कामान इतपरम कामान यह कामयते मन्यमान इतपरम तथा यो काम निष्काम आप्त काम इत्यादि श्रुति है। काम निषेधनी, कामना का निषेध करने वाली श्रुति है। टीका में पराच कामान अनुयंती बाला कामान अनु विषय बाला अभिवेकिलो बाह्य आत्मा से भिन्न ते मृत्युर वितत्स्य मृत्युर पासम यंति, विस्तृत मृत्यु के पास को प्राप्त करते हैं। एवं प्रकार वाक्यम कामान यह कामयते मन्यमान स काम भी जायते तत्र तत्र, कामना के अनुसार काम से कामना से युक्त होकर तत्र तत्र जायते कर्म को जन्म प्राप्त करते हैं। इत अपना भी वाक्यम पूर्ववत निंदा द्वारा काम निषेधकम उक्त वाक्यवत यो अकाम इति श्रुति यो अकाम आप्त काम इत्यादि कह करके साक्षादेवता निषेधन कामना का निषेध अकाम काम रहित कामादि अनुपद्रुतस्य कामादिना अनुपद्रुतस्य से मार्ग में सम्यक ज्ञान में अधिकार इति सूचयति श्रुति सूचयति। कथम कर्मफलाद विरतस्य मुख्याधिकार, कर्मफल से विरत मुख्याधिकार तस्यापि फलत्वाद, मुख्य भी तो फल है अन्यथा कर्मणाम उत्तम फल अनन्वय स्याद। कर्मणाम उत्तम, यदि मोक्ष को फल नहीं मानेंगे तो उत्तम फल कर्म मोक्ष के साथ कर्म का कोई संबंध ही नहीं होगा। सारे कर्म का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, साक्षात नहीं तो परंपरा सम्मत है, तो फल मानना पड़ेगा, कर्म फल मानना पड़ेगा। तो कर्म फल से विरत कैसे हुआ? मोक्ष में जो अधिकार है वो कर्मफल से विरत, ये कर्मफल से विरत कैसे होगा? वो तो कर्मफल में आ गया। यदि कर्म फल फल नहीं मानेगी तो फिर कर्म का उसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। आशंक्य क्रम उपन्यास, क्रम क्रम कद के जो कहते हैं अविद्या अविद्याया न चित्तौ ज्ञानादन्यदपेक्षते ज्ञानोत्पत्तौ न चैवान्यस् समाधिभ्यो ह्यपेक्षते। अविद्याया उच्छेतो ज्ञानात अन्यत न अपेक्षते, ज्ञानोत्पत्तो समाधिभ्यो अन्यत न चे एव अपेक्षते। अविद्या की उच्छेति के लिए ज्ञान से अन्य नहीं, और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए समाधि से अन्य अपेक्षिता नहीं। समाधि अंतरंग साधन उसके लिए साधन कर्म यज्ञ आदि, यज्ञ आदि कर्म कर्ण पर अंतगण शुद्ध होने से यह समाधि है, साधन चतुष्टय। आगे आगे आएगा, ये हो गया 99। अच्छा एक साथ ही समाधि उत्पत्ति नान्यद बुद्धि शुद्धेरपेक्षते। बुद्धि शुद्धौ च नित्यादि कर्मभ्यो नान्यदिश्यते। समाधि उत्पत्ति बुद्धि शुद्धेर अन्यत न अपेक्षते। समाधि उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? बुद्धि शुद्धि, अन्य अपेक्षा नहीं। अरे बुद्धि शुद्ध हो च नित्यादि कर्म भी अन्यत नहीं सेते। नित्यादि कर्म से अन्य नहीं, अर्थात नित्यादि कर्म से नित्य नैमित काम निष्काम कर्म से और नित्य नैमित यज्ञ दान आदि तप सब है बुद्धि शुद्धि। और बुद्धि शुद्धि होने पर समाधि, समाधि उत्पत्ति होने पर ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान होने से अविद्या की निमित्त एक क्रम हो गया। हाँ, नित्य कामी का विभाग तो होता है काम, निष्काम होने से कामी भी आ जाएगा नित्य में। हाँ, दोनों में कामना है नहीं, दोनों में नित्य कर्म यदि कामना से करेगा तो काम्य हो गया। काम्य कर्म कामना से करने से जिस प्रकार काम्य, नित्य कर्म ही कामना से क्या काम्य हो गया। निष्काम दोनों के लिए होगा, जिसको हम नित्य और काम्य विभाग शब्द से कहते हैं। निष्काम से करेगा तो नित्य कर्म को ही लेना, काम्य कर्म को भी लेना। काम्य कर्म वस्तु तो काम्य नाम से कहा जाता है, स्वर्ग काम पशु काम आदि जिसमें है, किंतु वस्तु तो नित्य और काम्य का विभाग क्या है, किसको लेकर के कामादि दोषण काम्यता कर्तृत्व काम आदि है तो काम्य होगा। नित्य कर्म कभी भी काम कहा जाएगा यदि किसी इच्छा से करता है, इष्ट में सात दुख नहीं हो इसी इच्छा से करता है तो काम्य हो गया। जैसे जैसे पशु काम भी काम्य, नित्य कर्म भी उसी कामना से करता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कामना से करता है तो भी काम्य हो गया। मीमांसक लोग को नित्य कर्म का फल नहीं मानते, वेदांत तो मानते नित्य कर्म का फल है। तो कोई नित्य कर्म करते समय स्वर्ग के लिए करता है, नित्य कर्म में कुछ कर्म करते समय स्वर्ग फल चाहता है, कुछ नहीं तो स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, नित्य कर्म का विधि हो गया, किंतु दोनों में कामना है, वो विशेष कामना ये अविशेष कामना। हाँ, दोनों कामना हो गई, जो अभी सामान्य विशेष कामना करता है उसको काम्य कर्म विधान किया, अविशेष कामना वाले के लिए नित्य कर्म का विधान किया गया। विधि में नित्य कर्म के विधि उसके लिए जो अविशेष कामना इष्टम छात इष्ट के लिए, और जो स्वर्ग के लिए कहता है विशेष कामना करता है उसके लिए काम्य कर्म विधान किया गया। कहाँ? हाँ, दोनों काम्य तो हो गया ना, नित्य और काम्य दोनों कामना हो ऐसे काम्य हो गया। इसे कर्म में कुछ काम्य और नित्य का विवाह कम कर्म में ही नहीं, कर्तृत्व कामना दोषेण कर्मणाम काम्यतम नित्यतम वा काम्यतम अकाम्यतम। कामना से करेगा तो काम्य है, स्वर्ग काम यजते स्वर्ग काम भी, अग्निहोत्र जुहयात भी, नित्य कर्म नित्य यावजीव अग्निहोत्र जुहयात भी, कामना से करेगा तो काम्य हो गया। कामना है नित्य कर्म का फल, नित्य कर्म का फल स्वर्ग, नित्य कर्म इष्ट थे कुछ भी इष्टम निश्चित, क्योंकि सामान्य यहाँ स्वर्ग नहीं मान करके स्वर्ग सहकर कोई कर सकता है, इष्टम में सात अनिष्टम आभूत दुख नहीं हो इसे अभिप्राय से नित्य कर्म करता है तो भी कामना हो गई। और कामना निष्काम करेगा तो जैसे नित्य कर्म भी समाधि का हेतु हो जाएगा, ऐसे काम्य कर्म भी निष्काम करेगा तो यजते स्वर्ग काम या करता है निष्काम होकर के तो भी समाधि का हेतु हो जाएगा, अर्थात विविध दिशा के लिए वो भी साधन है। ये आया कभी कर्म आरंभ किया है इसमें शास्त्रार्थ में क्या आता है, कामना से क्या बीच में कामना निवृत्त हो जाने पर कर्म समापन करता है उसको और काम्य नहीं कर सकते। कामना से कर्म आरंभ किया फिर विचार करता है कि ये कामना से फल मिलेगा अंतिम है, छोड़ जाता है कामना छोड़ दो, फिर कर्म पूरा कर लेता है आरंभ किया कर लो कर्म ही तो फिर मुख्य काम हो गया है, मुमुक्ष हो गया तो उसको काम्य कर्म नहीं कहा जाएगा। हाँ, बाद में और छोड़ने के बाद में तो वो कर्म तो रह गया, आगे के लिए आगे यदि इच्छा छोड़ छोड़ दे तो आगे वह आगे जो करेगा वो जो कर्म तो उसका तो फल नहीं होगा, वो समाधि का साधन नहीं होगा। फल तो कर्म हुआ तो फल होगा, किंतु कर्म होने के बाद वो विरत हो गया, विरत जो जो पहले कर्म फल तो देगा यदि ज्ञान नहीं होगा। हाँ, कर्म करने के पहले निष्काम करता है, कर्म करते समय निष्काम हो गया तो निष्काम हो गया, कर्म पूरा होने के बाद एक साल के बाद दो दिन के बाद फिर कामना छोड़ेगा तो कामना छोड़े आगे के लिए उसका फल जो हुआ। किंतु ने जो कर्म किया था इसी प्रकार जो उपासना पहले करते हैं किसी पद के लिए, आगे उपासना करने पर ज्ञान होता है तो भी पहले जो उपासना किया था उस उपासना के कारण यम पद को प्राप्त किया, कोई इंद्र पद को प्राप्त किया, हिरण्यगर्भ हो जाएगा। पहले हिरण्यगर्भ प्राप्ति की उपासना करने के बाद फिर उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होगा तो उसको कुछ थोड़ा रहेगा तो उसका पहले परमात्मा ने उसको नियुक्त कर दिया, हिरण्यगर्भ पद दे दिया तो आगे क्या करेगा, हिरण्यगर्भ बनना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद हिरण्यगर्भ रहेगा। कोई यमराज कहते ना, मैं जानता हूँ तो भी कर्म करके बीतत से का जाना हमें से बदी नहीं अनित्य नित्य अनित्य से नित्य प्राप्त हुए तो भी मैं कर्म किया इसके कारण मैं यम पद में स्थित हूँ। अर्थात पहले कामना से किया था वही रहता, इसलिए किस किस का कहीं तप किया था ज्ञान हो गया तो उसे तप के महात्मा से कुछ उसमें सामर्थ्य आ जाता है, किस किस में ज्ञान होने पर सामर्थ्य आ जाता है जो अनुग्रह सामर्थ्य हो अथवा कुछ परोक्ष ज्ञानत्व के सामर्थ्य आ जाता है वो ज्ञान का फल नहीं है, किंतु कुछ तप किया था तप का फल होने से वो आया यस्य दुनो। ज्ञान का फल अनुग्रह साप अनुग्रह सामर्थ्य नहीं है, वो तप का फल है। जिसका दोनों है तप भी क्या है ज्ञान भी हो गया तो ज्ञान फल मोक्ष होगा, तप का फल भी प्राप्त है। व्यास आदि में साप अनुग्रह सामर्थ्य जो दिखता है वो ज्ञान का फल नहीं है, तप का फल है। जिसका तप पहले किया हुआ ज्ञान हुआ वो तो उसने साप अनुग्रह सामर्थ्य भी आ सकता है, किंतु ज्ञानी का वो फल नहीं। बहुत लोग उसको ले करके ज्ञानी कह लेते हैं, कोई साप अनुग्रह किया, कोई उसको बोल दिया हो गया अनुग्रह कर दिया था परोक्ष को जान लिया, इतने मात्र से लोग उसको ज्ञानी मान लेते हैं, किंतु ज्ञान का फल नहीं। ज्ञान होने पर दूसरे मनु को जान लेगा, दूसरे को अनुग्रह करने से उसका कुछ रोग आदि निवृत्त हो जाएगा, ये कुछ साप अनुग्रह सामर्थ्य आ जाएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। सामान्य में प्रसिद्ध है ज्ञान हो गया तो दूसरे मन को भी जान लेगा और साप अनुग्रह सामर्थ्य भी आ जाएगा। ऐसे श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो उसी दृष्टि से प्रार्थना करते थे परमात्मा, कभी प्रार्थना स्वीकार करते, कभी कुछ उसका पूरा होने का ठीक होने का समय हुआ माँ के पास आया हो गया तो कहेगा आपकी कृपा से हो गया, कभी कभी से हो जाता है। बहुत लोग जाते जाते समय बद्रीनाथ दर्शन करने जाते समय प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर जाते हैं, और जाते तो हमेशा ही रास्ता में गाड़ी गिरने का एक्सीडेंट होने का कुछ ना कुछ संभावना बहुत बार होता ही है, होते होते बच जाते, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं टेढ़ा रास्ता में आते समय सामने से गाड़ी तो थोड़ी सी बच गया, नहीं तो होने वाला था अथवा गिरने वाला था, ऐसे कितने बार होता है। तो फिर आकर क्या कहेंगे, तो आपकी कृपा से हमको ऐसे होने वाला था बच गए, तो फिर कहेंगे गुरु महाराज ने रक्षा कर दी रक्षा कर दी, ऐसे कुछ कहते हैं, ऐसे हो जाता है कि नहीं कहेंगे। और कहीं कहीं तो सामान्य व्यक्ति कुछ कुछ थोड़ी देर के लिए कर देते ठीक कर देते, कुछ ऐसे होता है कुछ सिद्धि विद्धि प्राप्त होने से थोड़ी देर लगे ठीक हो गया, फिर बाद में होगा नहीं तो आगे अधिक कष्ट होगा। प्रारब्ध जो प्रबल प्रारब्ध उसका नाश कोई नहीं कर सकते, भोगना ही पड़ेगा। हाँ क्या क्या भूतिकाम भूतिकाम आते क्यों अर्चे तो ठीक अर्चना का फल, जैसे हमें ईश्वर अर्चना या आगादि करके प्राप्त करते हैं इसी प्रकार इसी जन्म में हो जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं हो सब का होगा भूतिकाम तो भी तो ऐसा जो तस्माध्यात्ज्ञ अर्चे। ठीक है, समाधि नाम ज्ञान उत्पत्ति उपकरणत्वम श्रुति प्रसिद्धमिति ही शब्दार्थ हो गया। परंपरयापि कर्मणा मुख्य उपयोगश्चेत् किमिति साक्षादेव नेष्यते, कर्म का उपयोग मुख्य में तो हो गया परंपरा से, साक्षात क्यों नहीं। तत्र आत्मा ज्ञानैक हेतुत्वाद् वाङ्मनः कायकर्मणां आत्मज्ञान तद बाधात कर्मापेक्षा कुतो भवेत। वाङ्मन काय कर्मणाम आत्मज्ञान एक हेतुत्वात् वाङ्मन काय शरीर मानसिक इंद्र कर्म जितने होते अज्ञान हेतु कहे और आत्मज्ञान ने तद तेषां बाधात आत्मज्ञान से उसका बाध हो जाता है। कुतो कर्मापेक्षा भवेत, कर्मापेक्षा किससे होगी, आत्मज्ञान कर्म की अपेक्षा करे आत्मज्ञान सूत्र का बाद हो जाएगा, उसके सापेक्ष कैसे होगा। हाँ, कर्म करने से शुद्धि अंतकोण शुद्धि, अंतकोण शुद्धि समाधि, समाधि उनसे ज्ञान, और साक्षात ज्ञान का उपकरण ज्ञान का साधन होगा आत्मज्ञान। तो साक्षात जितने कर्म अज्ञान हेतु को, अज्ञान हेतु को जितने साधन आत्मज्ञान से अज्ञान बाद निवृत्त होने से उसका कार्य बाद होगा, उसकी अपेक्षा कैसे होगी। जिसका बाध करता उस अपेक्षा नहीं होगा, जिसका बाध करता तो अपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा नहीं, साक्षात अपेक्षा नहीं है। ठीक है, मैं त्रिविध से कर्मण अज्ञान जन्यत्वात् सर्ववांगमन तीन प्रकार कर्म लिया, ज्ञानात् अज्ञान निवृत्त, अज्ञान निवृत्त से तदुत्थ से कर्मण पर निवृत्ति रही, ज्ञानी न मोक्ष तद अपेक्षा नहीं होता। ज्ञानी न मोक्ष के लिए, हाँ मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, मोक्ष के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है। मोक्ष के लिए शंका हुई थी ना, मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, मोक्ष के लिए। ज्ञानिनो ध्वस्ता ज्ञान से कर्म दृष्टि रे मोक्ष तदपेक्षा इति आशंक्य तसे बाधित अनुवृत्तिया तद दृष्टि इतिहास है ना। ध्वस्ता ज्ञान से अज्ञानिवृत्त हो गया ज्ञानी, फिर कुछ तो सर्व इंद्रिय मन से कर्म करता है, कभी ध्यान भी करते तदपेक्षा इति आशंक्य तसे बाधित अनुवृत्तिया यद ज्ञान यद ज्ञानात् प्रवृत्तिर्या तज्ज्ञानात् सा कुतो भवेत्। प्रत्यज्ञानोद्भवे तस्मात् समाप्तिः सर्वकर्मणां। यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति सा तज्ज्ञानात् कुतो भवेत्। अज्ञान से आत्मज्ञान के, अज्ञान से प्रवृत्ति, आत्म के ज्ञान से फिर प्रवृत्ति कैसे होगी। प्रत्यज्ञान तस्मात् प्रत्यज्ञान उद्भवे सर्वकर्मणाम समाप्ति, कर्म नहीं होगा। ज्ञान तज्ज्ञानाद ऊर्धम इति शेषत् प्रत्यज्ञानोद्भवे तद्ज्ञानाद ऊर्धम कर्म नहीं। योगारूढ़ सत्य से समकारण इच्छति का वचनाद कर्म उपशमे ज्ञान परिपाके हेतु कर्म उपशम निवृत्ति ज्ञान परिपाक हेतु संन्यास कर्म उपशम कर्म निवृत्ति संन्यास किसके लिए हेतु ये ज्ञान परिपाक हेतु न कर्म इति मत्ता फलितमा कर्म ज्ञान के लिए नहीं कर्म तो हो गया कर्म कर्म हेतु ज्ञान परिपाक के लिए संन्यास हेतु कर्म त्याग हेतु न कि कर्म योगारूढ़ तस्व सम कारण उचते तो योग में आरूढ़ हो गया तो कारण सम तथा समय कारण हेतु समय हेतु किसके लिए संन्यास ज्ञान परिपाक के लिए संन्यास हेतु है न कि कर्म पहले कर्म है आरूढ़ मुनि युगम कर्म कारण जो हो गया था ज्ञानादूर्धम कर्म असंभव तत्सदार्थ ज्ञान के आदि कर्म नहीं हो सकता इसलिए सर्वकर्मणाम समाप्ति। उत्पन्न ध्योपि तनाशाद ऊर्धम कर्म भविष्यति इति आशंका है ज्ञान होने पर भी अज्ञान निवृत्ति तनाशाद ऊर्धम अज्ञान निवृत्ति के बाद भी कर्म हो जाएगा। न च न चोच्छिन्नात्मोहस्य सदैवात्मधिः स्थितेः प्रतीच्यवसरोऽस्तीह वाङ्मनः कायकर्मणाम् उच्छिन्न आत्ममोहस्य सदैव प्रतीचि आत्मधि अस्थित है वाङ्मन काय कर्मणाम अवसर नास्ति। अज्ञान जिसको निवृत्त हो गया तो आत्मज्ञान हमेशा ही प्रत्येक में रहता अहम अस्मि किस में आत्मबुद्धि आत्मा प्रत्येक आत्मा में अनात्मा में मिथ्या तो बुद्धि आत्मा में अन्यतः अनात्मा में तो फिर वाङ्मन काय कर्मणाम अवसर ही नहीं है कर्म करने के लिए स्थिति प्रवाह रूपेण शेष सदैव आत्मध्य स्थिति आत्मबुद्धि हमेशा ही प्रत्यात्मा में रहेगी अंग रहेगा। कभी व्यवहार चलते फिरते नष्ट हो सकता है ना नहीं होता तो प्रवाह रूपेण थोड़े हो गया फिर हो गया फिर चलता रहता है प्रवाह बीच बीच में कभी थोड़े का व्यवधान हो जाएगा फिर रहेगा। ज्ञान वृत्ति ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा ही प्रवाह चलता रहेगा। इसे प्रवाह रूपेण का तो बीच में कभी हो गया फिर चलेगा फिर हो गया फिर व्यवहार थोड़ा कुछ कर दिया चलेगा किंतु उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं संशय नहीं विपर्य नहीं। तो जैसे मैं मनुष्य हूँ निश्चय सब कहे बीच में सोचना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम ब्रह्म ये प्रत्यय और मिथ्या जगत में बाधित तो हो गया सारे व्यवहार प्रारंभ के अनुसार करते हुए भी उसमें वृत्ति बीच बीच में होता रहेगी। वृत्ति नहीं होगी बात नहीं वृत्ति होगी हाँ उसमें स्थित होगा तो भूमिका में आरोप मानेंगे। यह प्रतीचि आत्मध्येय सदैव स्थित है। यहाँ सदैव स्थिति प्रवाह रूपेण प्रवाह कर्म से तो हमेशा ही स्थित है। अब बीच में जो प्रारूढ़ कर्म के व्यवधान होता है व्यवहार होता है व्यवहार बाधक नहीं होता है मिथ्या तो निश्चय होने के कारण और बीच में थोड़ा व्यवहार करते समय वृत्ति तो हो जाएगी। इष्टानिष्ट भोजन करते समय देखते समय बोलते समय उपदेश करते समय किंतु उसके लिए संशय विपर्य रहित तो होने के कारण अभ्यास की आवश्यकता नहीं। निश्चय मैं मनुष्य हूँ उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। ज्ञान जिस प्रकार है हमको कुछ पढ़ा व्याकरण ज्ञान है ज्ञान है क्या उसका चिंतन स्मरण करते संस्कार है आज पूछेंगे विचार करें तो उपस्थित होता है नहीं तो क्या सोचना होता है। इतने देर में क्यों जी क्या स्मरण किसने किया क्या करेंगे किंतु ज्ञान तो है किसको ज्ञान हम शब्द श्लोक में कह देते संस्कार है और उसका हमको बता सकते जान सकते समझते इसलिए उसका ज्ञान है। ज्ञान पहले था अभी ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं है। इसी बार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद हमेशा वृत्ति ज्ञान रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। व्यवहार का वृत्ति नहीं रहने पर भी ज्ञान है। विदुषो भिक्षाटनादिवत कर्मावसर स्याद इति संकते कर्मणो अवसरश्चेत् स्यात् तद्भिक्षावसरो यथा नात्मवस्तुनिमित्तत्वात् सम्यक् बुद्धे सदा स्थितेः। तद्भिक्षावसरो यथा कर्मण अवसर चेत भिक्षा के लिए तो समय मिलता तो कर्म के लिए अवसर हो इति यते न सम्यक् बुद्धे सदा स्थिते आत्मवस्तु निमित्तत्वात् सम्यक् बुद्धि का क्या निमित्त आत्मवस्तु और उसे कुछ नहीं। एक बार ज्ञान होने के बाद और कुछ निमित्त नहीं आत्मवस्तु निमित्तत्वात् सम्यक् बुद्धे सदा स्थिते हमेशा रहने से अवसर ही नहीं है। न च विदुष तद अवसरोपि नास्ति विदुष कहेंगे भिक्षा अवसर नास्ति ते न देहधारण दर्शनात् देहधारण करता है तो भिक्षा तो करता है जीवन मुक्ति शास्त्राच जीवन मुक्ति शास्त्र से जीवित रहता है। दृष्टान्त सम्मत्या परिहारते दृष्टान्त या भिक्षा के अवसर का कहते कुछ नहीं हमेशा ही समय बुद्धि उनसे कुछ नहीं करता है ज्ञानी दृष्टान्त असम्मत्या पर न तत्हेतु आत्मा वत्तु निमित्तत्वात् प्रवाहात्मना सदा सम्यक् बुद्धि स्थिते आत्मवस्तु निमित्तत्वात् आत्मवस्तु निमित्त है सम्यक् बुद्धि की स्थिति प्रवाह उससे सम्यक् बुद्धि की स्थिति आत्मवस्तु निमित्तक है अन्य निमित्तक नहीं हमेशा रहेगा। आत्मवस्तु निमित्तत्वात् सम्यक् बुद्धि प्रवाहात्मना सदा सम्यक् बुद्धि स्थित होने से आत्मवस्तु निमित्त हुआ नहीं सत्यामेव अकर्तृ भोक्तृ आत्मविद्याम अकर्ता अभोक्ता ब्रह्मस्वरूप में हूँ ऐसे ज्ञान यदि है भिक्षाटनादि अवकाश भिक्षाटनादि का भी अवकाश नहीं है तथापि दग्ध पट्टवध बाधितानुवृत्तिया तद भानात् भान होता है दग्ध पट्टवध दग्ध पट दग्ध होने पर भी पट जैसे रहता है दिखता है इस बार भान होता है अज्ञानी के लिए भान होता है जीवन मुक्ति अभ्य जीवन मुक्ति जीत जीव अतः विचारण भी बाधित अनुभूतियाँ होती है होता है ननु ब्रह्मण वस्तुत्वात् कालातीतस्य घटवत् काल संबंधात् तदात्मन विदुषपि तत्सबंध सैत् तथा च तथैव कर्म संबंध भी भवेत्। ब्रह्म तो एक वस्तु है, काल से भिन्न जितने सब का काल के साथ संबंध होगा ना, नहीं काल का काल के साथ संबंध नहीं, काल से अतिरिक्त वस्तु मात्र का संबंध है, तो ब्रह्म का भी काल से संबंध होगा, सदा है ना, सर्वदा ब्रह्म है। तो वस्तु न काल अपेक्षा घटवत, घट का जैसे काल संबंध, तो वस्तुत्वाद ब्रह्मण भी काल संबंध है, तदात्मन विदुष भी, अब ज्ञानी भी तो ब्रह्म स्वरूप हुआ तो ज्ञानी का भी काल संबंध होगा, तत्सबंध से तथा च जैसे काल का संबंध हो गया ज्ञानी का, ज्ञान भी है और काल संबंध है, कर्म संबंध भी हो जाएगा। नवस्त्वसरापेक्ष स्वत सिद्धत्व कारणात् क्रियवावसरापेक्षा तस्याः कारकतंत्रतः ये पहले कहा ब्रह्म वस्तुओं से काल अतिरिक्त काल सापेक्ष होगा, संबंध होगा, इसमें संख्या क्या दिया, वस्तुनो ही कालापेक्षा। अच्छा कहाँ श्लोक था, हाँ न वस्तु अवसरापेक्षम, वस्तु अवसर वस्तु अवसरापेक्षम न, कोई वस्तु अवसर अपेक्षा किसी अवसर सापेक्ष ही था ना, स्वतः सिद्ध तो कारण तो वस्तु तो स्वतः सिद्ध है, किसी अवसर आदि किसकी अपेक्षा नहीं, तो अब अवसर की अपेक्षा किसके लिए, क्रिया एवं अवसर अपेक्षा, क्योंकि कारकतंत्र तो कारकतंत्र होने के कारण किसी अवसर में क्रिया, किसी अवस्था में कर्म उपासना करनी है, पुरुषतंत्र होने के कारण जो वस्तु वस्तु है किसी देश काल आदि किसी अवसर की किसी की अपेक्षा नहीं है, स्वतः सिद्ध है वस्तु ब्रह्म, अत तद अभिन्न ज्ञानी भी है, ज्ञान भी तद्रूप है, वस्तु नहीं कालापेक्षा, वस्तु काल की अपेक्षा करे काल आदि अवसर सापेक्ष हो तो जन्म निवा ज्ञम तो वा नयुता, जन्म के लिए ज्ञान के लिए उतना नहीं, नित्यत्वाद नित्यत्वाद जन्म नहीं काल अपेक्षा नहीं, क्योंकि सारे सब जन्य नाम जनक काल जगता माश्रय, जन्य हो तो काल का संबंध जनक हो, ये नित्य होने से का जन्य उत्पत्ति के लिए नहीं और ज्ञमति के लिए नहीं, सप्रकाशत्व काल की कश्य तरी काल अपेक्षा से तथा क्रिया कार्य मात्र क्रिया सदन गृह देश, क्रिया सदस्य कार्य मात्र कोई भी कार्य, कार्य कौन से क्या हुआ, क्रिया व्यापार नहीं केवल घटपट आदि, घट भी कार्य काल सा घट को दृष्टांत दिया था ना, घट भी कार्य है तो क्रिया सदस्य क्या लेना, कार्य मात्र घट कार्य है जन्य, कार्य जितने कार्य जन्य है सब क्रिया काल सापेक्ष है, काल सापेक्ष होगा, अनित्य वस्तु होने के कारण कार्य मात्रम जन्य मात्रम क्रिया शब्द, ज्ञानिनो दग्धा ज्ञानस्य न कर्मावसर अस्ति इति उक्तम, इदानीम अज्ञानस्य ज्ञानाध्वस्तस्यापि पुनरुद्भवाज ज्ञानिनोपि कर्मावकाशम आशंका, दग्ध अज्ञानस्य जिसका अज्ञान नष्ट हो गया कर्मावसर नहीं कहा दिया, किंतु अभी अज्ञानस्य ज्ञानाध्वस्तस्यापि अज्ञान तो नष्ट हो गया ज्ञान से, फिर यही अज्ञान उद्भव प्रकट हो जाएगा, तो ज्ञानी ने भी कर्मावकाश कर्मावकाश हुआ अब अज्ञान फिर प्रकट हो गया, इति आशंका। सम्यक ज्ञान से के प्लुष्टं कुतो ज्ञानं पुनर्भवेत् शुद्ध दोषोद्भवत्वाच्च न तो कर्मैव मिष्यते। सम्यक ज्ञान रूप सिखी अग्नि सिखिना पुष्टम अज्ञानम कुत पुनर्भावित अज्ञान फिर कैसे होगा, और शुद्ध दोषोद्भवत्वाच्च न तो कर्म एवं इष्यते, शुद्ध दोष उद्भवत्वाच कर्म होता है शुद्ध दोष परोक्ष ज्ञान है मूला ज्ञानात वो बाधित दोष जो भिषादि अवसर होता है शुद्ध दोष उद्भव शुद्ध मतलब अज्ञानस्थ हो गया बाधित अनुभूति से उसी अवसर से उत्पन्न होता है जो व्यवहार न तो कर्म एवं ही सदे कर्म किंतु इस प्रकार नहीं कर्म करने के लिए कुछ अन्य अविद्यादि से कर्म होगा बाधित अनुभूति से कर्म नहीं कौन यज्ञादि कर्म बाधित अनुभूति से नहीं भिक्षाटनादि कर्म शुद्ध दोष शुद्ध दोष है ना उद्भव यश ठीक है में है नहीं नष्टमेव अज्ञान पुनर्भवति विरोधात् अज्ञान नष्ट हो गया तो नहीं ना भी तजातीयम जो नष्ट हो गया वो तो नहीं उत्पन्न होगा वो नहीं उनसे अन्य अज्ञान तजाति उत्पन्न हो हेतु अभाव उसके लिए हेतु नहीं न च अज्ञान हेतु अज्ञान हेतु होगा दूसरे अज्ञान उत्पत्ति के लिए पहला अज्ञान नष्ट हो गया और दूसरा अज्ञान दूसरे अज्ञान होगा तो हेतु बनेगा पहला ज्ञान नष्ट हो जाने पर दूसरे अज्ञान तो जाते अज्ञानांतर की उत्पत्ति हेतु कौन होगा पूर्व नष्ट हो गया तो अज्ञान हेतु नष्ट न च अनष्टम तद हेतु नष्ट होने के पहले हेतु पहले जो अज्ञान था अनष्टम तद हेतु उसी समय दूसरे अज्ञान पैदा करें बाद में नष्ट हो जाए तद भावे तद उत्पत्ति वैरथ्याद जब तक अज्ञान है दूसरे अज्ञान की उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है एक अज्ञान है दूसरे अज्ञान की उत्पन्न करेगा उत्पत्ति करेगा एक अज्ञान है तो दूसरे व्यर्थ है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग आज फिर अज्ञान उत्पत्ति अज्ञानांतर उत्पत्ति माने तो मोक्ष नहीं होगा पूरे हेतु आत्मा को मानो न से आत्मैव तद हेतु आत्मा के हेतु मानेंगे तो तद दोष उत्तर दोष तादवस्थे आद कौन सा दोष अनिर्मोक्ष आत्मा रहेगा न से अज्ञान भेद और अज्ञान अलग अलग मानेंगे एक अज्ञान नष्ट है तो अनज्ञान रह जाएगा माना भावात प्रतीति होती है जगत की प्रतीति प्रतीत रेखत्व भी संभव अतः एक अज्ञान होने पर प्रतीति संभव है व्यवहार बाधित होकर के अलग ज्ञान मानने की आवश्यकता नहीं अतः नष्टा ज्ञान से ज्ञानिनो न कर्म इति भाव अज्ञानी न कर्म न यह तो तस्य भिक्षाटनादिवत अग्निहोत्रादि से आदि थी तत भिक्षाटनादि अपरोक्ष ज्ञानवत वा परोक्ष ज्ञानवत वा अपरोक्ष ज्ञानवत भिक्षाटनादि परोक्ष ज्ञान के लिए नाद्यो अनभिभगमात अपरोक्ष ज्ञान भिक्षाटनादि नहीं करता है तस्य बाधित अनुवृत्ति मात्र भिक्षाटनादि ते आदिष्टम नहीं करता मतलब अभी स्वदृष्टा नहीं करता है शरीर से दिखता है अज्ञानी अज्ञानी शरीर को देखकर कल्पना करेंगे जिसको अहम में से बुद्धि शरीर में नहीं है शरीर में तो अन्यत्र दिखता है अन्यत्र दिखता है विषाटनादि आरोप करते दूसरे में ज्ञानी में आरोप करते और द्वितीय परोक्ष ज्ञानी के लिए कहते शुद्ध दोष उद्भवत्वाच परोक्ष ज्ञानी न मूला ज्ञानाद आगमानपेक्ष क्षतपिपासादि दोष मात्र कृतत्वाद परोक्ष ज्ञान न मूला ज्ञानाद आगमन अपेक्षा सुक्षित विभाषादि दोष मात्र के तत्वात् भवत्येव विचाटनादि क्रिया इति अर्थ परोक्ष ज्ञान विचाटनादि क्रिया होगी शुद्ध दोष उद्भवत्वाच्च शुद्ध देश द्वितीय दोष इति शुद्ध द्वितीय मतलब परोक्ष ज्ञानी के लिए परोक्ष ज्ञानी के लिए विचाटनादिवत अग्निहोत्रादि से आद भिक्षाटनादि तो होगा किंतु अग्निहोत्रादि नहीं होगा क्यों परोक्ष ज्ञान मूला ज्ञानाद आगम अनपेक्ष क्षुत विपासादि दोष मात्र कृतत्वाद आगम अनपेक्ष क्योंकि कर्म करने के लिए आगम सापेक्ष है भिक्षाटनादि के लिए कोई वेदादि वाक्य श्रुति स्मृति को नहीं मूला ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में है परोक्ष ज्ञानी अपरिचन है परिचन मूला अज्ञान है अज्ञान है क्षुत पिपासादि दोष मात्र कृत हो गया विचाटनादि भवत विचाटनादि क्रिया कस्य परोक्ष ज्ञान तो फिर अग्निहोत्रादि हो अग्निहोत्रादि तो न दोष मात्र कृतम शास्त्र निमित्तत्वाद इति विशेष माह तो शुद्ध दोष उद्भव कौन से क्या हुआ मूला ज्ञान मात्र अन्य दोष नहीं अन्य क्या अग्निहोत्र आदि का आगम सापेक्ष है, आगम निरपेक्ष केवल मूलाज्ञान मात्र से ही विचारण आदि, किंतु अग्निहोत्रादि कर्म तो कर्म न तो कर्म एवं इच्छते शुद्ध दोष उद्भव नहीं कि अज्ञान मात्र से अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होता आगम प्रमाण सापेक्ष। अग्निहोत्रादि तो दोष मात्र कृतम शास्त्र निमित्तत्वाद विशेषण न दोष मात्र अग्निहोत्रादि तो न दोष मात्र कृतम, अविद्या दोष मात्र कृता नहीं, अविद्या दोष तो है तब न तो शास्त्र निमित्तत्वाद इति विशेषण न तो कर्म एवं इच्छते उक्तम एवं प्रपंच यदि उसका ही क्षुधादि क्षुधादि दोष हेत्व तस्मात् भोज्यादिनो मतम् नियतानेक हेतुत्वान् ना तो भोजि समा क्रिया तो भोजि समा क्रिया क्षुधादि दोष हेतुव अस्मद् भोज्यादि क्षुधादि दोष हेतुर्यस्य स क्षुधादि दोष हेतु नपुंसक हो गया अस्मद् भुज्यादि भोजनादि क्षुधादि दोष हेतु को क्षुधादि दोष हेतु यस्य कस्य भुज्यादि भुज्यादि भुज्यादि न तद् भुज्यादि क्षुधादि दोष हेतु एव अस्मद् भुया न न मतम अस्माकं मतम नियत अनेक हेतुत्वात् ना तो भुज्य समक्रिया किंतु क्रिया नियत अनेक हेतुत्वात् क्रिया नियत अनेक हेतुत्वात् भुज्य समान अतो भुज्य समान क्रिया न कस्मान नियत अनेक हेतुत्वात् कर्म के नियत हेतु है अन्य ये तो केवल क्या क्षुधादि दोष हेतु को भोज विचारणादि और क्रिया है नियत अनेक हेतुत्वात् आगमादि है और कामना आदि है जीवित आदि तो अनेक हेतु उनसे भुज्य क्रिया भुज्य समान शास्त्र निमित्त कालाद अपेक्षत्वाद इत्यादि भाष्य में व्याच से ये आता है भाष्य में बयान पृष्ठा में छि शास्त्र निमित्त कालाद अपेक्षत्वाच नित्यानाम अन्यतत्वानुपति अन्यतत्वानुपति शास्त्र निमित्त कालाद शास्त्र निमित्त कालाद अपेक्ष नित्य अन्यतत्वानुपति शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्ष हुआ नित्य कर्म इसलिए अन्य तत्व अनुपपत्ति न अंत्या नाम अन्य तत्व न अन्यत नहीं शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच नित्या नाम ये इस यहाँ के पुस्तक का है क्या बयान ही प्रश्न 92 तृतीय पंक्ति यहाँ सत्र पंक्ति पुस्ता है 92 षष्ठ पंक्ति इस यहाँ के पुस्तक हो तो नित्यानम अन्यतत्वानुपपत्ति इसके ऊपर क्या व्याख्या ठीक है हमें नित्यानम अन्यतत्वानुपपत्ति नित्यानम अनियत अनियत नहीं उसता है नित्यानम अदोष दोष के बिना प्रवृत्ति हो जाए जैसे विचारण आदि में इसे कहे तो शास्त्र नियत कालादि अपेक्षा है इसे अनियत प्रवृत्ति होती विचारण आदि में नियत नहीं कब क्षेत्र पिपाशा तो विचारण चला गया तो नहीं नहीं किया इसी प्रकार क्या है अनियत हो जाएगा नित्यकर्म भी जैसे भिक्षाटनादि कर लेता है इसे नित्यकर्म ही कर ले किंतु नित्यकर्म तो शास्त्र निमित्त कालादि सापेक्षा है क्षेत्र पिपासे के समान अन्यत नहीं होगा वो तो शास्त्र निमित्त कालादि सापेक्ष भिक्षाटनादि क्या हुआ क्षेत्र पिपासा है तो करेगा तो नहीं तो नहीं करा किस समय कर सकता है नहीं कर सकता है हो गया अन्यत हो गया जो नित्यकर्म करेगा तो अन्यत नहीं हो सकता तो नियम से करना पड़ेगा क्योंकि काला शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्ष इसलिए नित्यकर्म भोजन क्रिया के समान नहीं ओ।